اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah, rolas Maulud Fajar Isnin taun kejah, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang yai asmane Abdul Muthalib, ingkang rumat Kanjeng Nabi tasih alit. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli.